پنٕنۍ کتھ. سن اوس 1990 تہٕ مےٚ سپُد اسلٲمی درسگاہ شاہین پبلک سکوٗلس منٛز کٲم کرنُک موقعہٕ حٲصِل. یہِ ادارٕ چھُ میٲنسٕے گامس منٛز تہٕ اتہِ اوسُس بہٕ اسلامیات کلاسس دوران آدابِ زندگی پرناوان. بہٕ گوس امہِ کِتابہِ سۭتۍ مُتٲثر تہٕ تمہِ ساتہٕ سوٗنٛچ مےٚ زِ ہرگاہ یتھ کِتابہِ کٲشُر ترجمہٕ سپدِ ہے کوتاہ جان گژھِ. تمہِ وقتہٕ اوس یہِ میون محض اکھ خیال. وۄنۍ گوٚو خۄداے سٕنٛدِ فضلو کرمہٕ سۭتۍ ییٚلہِ مےٚ گریجویشن مۄکلو مےٚ نیوٗ 1997 عیٖسوی منٛز کشمیٖر یونیورسٹی ہِنٛدِس کٲشرِ شعبس منٛز دٲخلہٕ. چوٗنٛکہِ مےٚ اوس نہٕ کٲشُر بطورِ سبجکٹ روٗدمُت، امہِ موٗجوٗب پیوٚو مےٚ گۄڈنِکِس ؤرۍیَس ڈِپلوما کرُن. امہِ ؤرۍ یہِ سپٕدۍ شعبٕکۍ سربراہ پروفیسر مرگو بانحالی رِٹایر تہٕ پروفیسر شفیع شوق صٲب آیہِ شعبٕکۍ نٔوۍ سربراہ بناونہٕ. شوق صٲبس سۭتۍ مشورٕ کٔرِتھ لوگ مےٚ ییٚمہِ کِتابہِ ہُنٛد ترجمہٕ کرُن. جناب ڈاکٹر شاد رمضان صٲب روٗدۍ میون رسم الخط شیران تہٕ مےٚ نگرٲنی کران. کینٛہہ رٮ۪تھ گٔژھِتھ گوٚو مےٚ رسم الخطس پٮ۪ٹھ عبوٗر حٲصِل تہٕ امہِ پتہٕ تھٲو مےٚ کُنہِ تھوسہِ روٚس کٲم جٲری. ترجمٕچ کٲم انٛد وٲتِتھ دیُت جناب پروفیسر شوق صٲبن مشورٕ زِ کِتابہِ ہِنٛدِس اصلی مُصنِف سُنٛد اِجازت چھُ ضروٗری اِشاعتہٕ باپتھ. امہِ موٗجوٗب لیوٚکھ مےٚ ییٚمہِ کِتابہِ ہِنٛدِس اصلی مُصنِف جناب مولانا محمد یوٗسف اصلٲحی صٲبنہِ ناوٕ خط، ییٚمیُک خلوٗص بروٗد جواب تہٕ اِجازت نام مےٚ جل جل ووت. امہِ موٗجوٗب چھُس بہٕ جناب اصلٲحی صٲبُن وژھِ وٲنجہِ احسان منٛد. ییٚمہِ کِتابہِ ہُنٛد ترجمہٕ انٛد واتنَس تام یِمو بُنیٲدی فردو مےٚ حوصلہٕ افضٲیی تہٕ اَتھٕ روٚٹ کوٚر، تِمن فردن ہُنٛد چھُس بہٕ شُکریہ کرُن یژھان. ساروی برونٛہہ چھُس بہٕ جناب پروفیسر مرگو بانحالی صٲبُن شُکریہ کران زِ تِمو لیوٚکھ واریاہ مصروٗف آسنہٕ باوجوٗد ییٚمہِ کِتابہِ ہُنٛد سرنام. اللہ تعالیٰ تھٲوِن یِہٕنٛز ساتھ موجوٗد تہٕ یِمن دِیِن ایمانہِ کامِل. پروفیسر شفیع شوق صٲبُن تہٕ مجروٗ رشیٖد صٲبُن چھُس مشکوٗر زِ تِمو دِتۍ مےٚ مۄلٕلۍ تہٕ رٕتۍ مشورٕ، تہٕ سۭتی چھُس جناب ڈاکٹر شاد رمضان صٲبُن احسان منٛد زِ تِم روٗدِم نگرٲنی کران تہٕ رسم الخط شیران. جناب ڈاکٹر شریف الدین قریشی، جناب ڈاکٹر یوٗنُس افتخار تہٕ جناب غلام احمد صوفی صٲبُن چھُس شُکُر گُزار زِ یِم روٗدۍ مےٚ ہمیشہٕ حوصلہٕ تہٕ رٕتۍ مشورٕ دِوان. پنٛنِس رفیٖق تہٕ شفیٖق اُستاد جناب گُل محمد وار صٲبُن چھُس احسان منٛد زِ یِم روٗدِم شُرۍ پانہٕ پٮ۪ٹھَے رہنُمٲیی کران، تہٕ پنٛنِس ٹٲٹھِس دوست عبدالقیوٗم بٹ صٲبُن چھُس مشکوٗر ییٚمۍ سٕنٛز پُرخلوٗص دوستی تہٕ حوصلہٕ میٛانہِ وَتہٕ روٗدۍ گاشراوان. ناشُکُر گُزٲری گژھِ ہرگاہ نہٕ بہٕ پنٛنِس ابا جانُن تہٕ بوبُن شُکرانہٕ کَرٕ یِمو سختی تُلۍ تُلۍ یَتھ مقامَس واتنووہَس تہٕ گَرِکیو آورِیارو نِش تھووہَس دوٗر، تہٕ سۭتی چھُس پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ ہُنٛد مشکوٗر ییٚمۍ مُشکِلات وٮ۪ترٲوِتھ ماے محبت تہٕ اَتھواس برقرار تھوٚو تہٕ مےٚ روٗز حوصلہٕ دِوان. اَتھر منیگامی، منیگام، گاندربل، 5 نومبر 2002 عیٖسوی.